Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 28 Aralık Cuma. Yıl 2012, ay 12, gün 363, Kasım 51. 1434, Hicri Sefer 15, 1428, Rumi Aralık 15. Fırtına. Günün tarihi. 59 yıl önce bugün 28 Aralık 1953'te ünlü Amerikalı oyun yazarı Eugene O'Neill 65 yaşında öldü. Çoğunlukla karamsar oyunlar yazmıştı. Başlıcaları Kara Ağaçlar Altında ve Elektra'ya Yas Yanaşırdı. Yemek listesi. Gün 363. Sebze çorbası, püreli tavuk, salata ve tatlı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com. Ve Açık Gazete bu haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Rescue Me adlı parçayla başladık. Soul müziğinin önemli simalarından Fontella Bass'in ölüm haberi geldi. O söylüyordu bu şarkıyı. 1965 yılında hit bir parça olmuştu. Rescue Me, Kurtar Beni, Rhythm ve Blues listelerinin başındaydı. Fontella Bass müzisyen bir aileden geliyor. 72 yaşında, 3 hafta önce geçirdiği kalp krizinin sebep olduğu komplikasyonlar sonucu 72 yaşında hayata veda etmiş Fontella Bass. Kızı Nuka Mitchell açıkladı. Fontella Bass'in annesi gospel şarkıcısı Martha Bass. Onun küçük kardeşi David Peaston da ayrıca pek çok hit parçaya 1980'lerde ve 90'larda imza atmış bir müzisyen. Ve Fontella Bass'in eşi Lester Bowie de çok önemli bir caz trompetçisi ve orkestra şefiydi. O da 1999 yılında hayata veda etmişti. Fontella Bass'e de bir günaydın dedik ve günümüze başladık. Geçmişte neler olmuş bugün diye bakacak olursak, 1895'te bugün Lumière biraderler ilk ücretli seyirci önünde bir sinematograf diye bir aletin gösterimini yapmışlar Paris'te. Boulevard des Capucines'de, Grand Café'de yapmışlar ve böylece gerisi tarih olmuş. Sinema bu şekilde doğmuş. 1973'te bugünse Alexander Solzhenitsyn Sovyet hapishanelerini Stalin döneminde başlayıp bütün Sovyet döneminde de devam ettirilen korkunç Gulag takım adaları, o Sovyet hapishanelerini anlattığı Gulag takım adaları adlı eserini yayınlamıştı Alexander Solzhenitsyn 73'te bugün. 2009'da bugün de 43 kişi Karaçi'de bir bombardımanda Şii Müslümanların Aşure günü törende ayin yaparken bir intihar bombacısının ölümü sonucu ortaya böyle bir olay çıkmıştı. 2010'da bugünse Arap Baharı'nın bir uzantısı da Cezayir'de halk hareketlerinin hükümete karşı giriştiği halk hareketleriyle başlamıştı. Evet, şimdi günümüze dönelim. Bugün de aslında Türkiye'de ve dünyada oldukça önemli kalkışmalar, ayaklanmalar ve direnişler devam ediyor otoriteye ve her türlü hükümetlere karşı. Onlardan da bahsedeceğiz ama önce hava durumuyla başlayalım. Bir büyük kış fırtınası Euclid, Öklides'in adını taşıyor. Onun adını vermişler. Kadim Yunan'dan geometriyi bulanlardan biri Euclides. Onun adını taşıyan bir fırtına gene New England, yani doğu kıyılarını Amerika Birleşik Devletleri'nin taarruza maruz bırakmaya devam etmiş. Çok ağır da kar yağışı var ve bu böyle devasa kar yağışlarının ileride beklenecek daha kötü şeylerin habercisi olduğunu da bilim insanları, meteorologlar söylemişler. Noel gününde çok büyük bir kesimi ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'nde o kadar aşırı hava olaylarından sarsılmış ki tarihe herhalde 25 Aralık en kötü 25 Aralık tornado, fırtına ve kar fırtınaları olarak geçecekmiş, rekor kırılacakmış. Evet, sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, bu tarihler arasında özellikle Doğu Avrupa, Ukrayna, Rusya olmak üzere dünyanın her tarafında kar fırtınaları yaşanmaktaydı. Çin, Hindistan. Evet evet, iklimin kontrol çıktığına dair bütün belirtileri ortaya bizzat doğanın kendisi koyuyor ve ben buradayım. Siz kendinizden haber verin, ne yapıyorsunuz gibi bir soru. Ama ortaya ilginç bir ironi de geliyor sanki. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Rusya, Ukrayna, Hindistan ve Çin yani bildiğiniz üzere Kyoto protokolünü imzalamamış olan ülkeler ve karbon emisyonlarını da azaltmamış olan ve imzalamış ya da onaylamamış. Evet. Ya da öyle yani. Ülkeler evet. arasındalar ve 2012 biterken bilim insanlarının söylediği 2013'ün oldukça sert bir yıl olacağına dair, iklim olaylarıyla alakalı çok sert bir yıl olarak geçeceğine dair ilk emareleri de yine bu ülkeler üzerinde görülmeye başladı. Evet, Jeff Master var. Önemli bir meteorolog ve kendisi Weather Underground diye meteoroloji kuruluşunun kurucularından. O yazmış, bu tarihte ilk Noel günü gelen en büyük fırtınalar olarak tarihe geçecek demiş. 11 tornado dedikleri fırtına o gün tespit edilmiş. En az şüphelenilen 14 daha da varmış. Daha önceki rekor 1969'da 12 ile kırılmış. Böylece ve ayrıca da bir tane de başka bir fırtınadan başka bir fırtına doğmuş. 26 Aralık'ta da Kuzey Carolina eyaletine vuran. Yani birbirlerini de doğurarak devam ediyorlar böyle. Ve Associated Press'in haberine göre de ölü sayısı biz dün 6 olarak vermiştik 15'e çıkmış. Çoğu ya düşen ağaçlardan ya da trafik beklenmedik ölçüde birden kar yağınca ne görüş kalıyor ne bir şey ve trafik kazaları oluyor otomobil yollarında. Evet, Rusya ve Ukrayna'da da ise 300'ü buluyor bu ölü sayısı, fırtınalardan ötürü ölen insanların sayısı. Onlar da çoğu yoksul, hatta tamamı yoksul ve evsizlerden oluşan bir kitle maalesef. Evet, ve çok ilginç bir şey, Climate Central diye bir kuruluş var. Oradan da verilen bir bilgi var. Bilim adamı Jay Lorimore ve meteorolog Dan Satterfield şöyle açıklamışlar. Yani tuhaf gelebilir insanlara, daha gittikçe ısınan, küresel ısınmanın bulunduğu bir ortamda kar fırtınalarının artması diye. Ama aslında son 20 hatta 30 yıldır gözlemlediğimiz şey budur. Artan sıcaklıklar aslında atmosferdeki elbette ki nemi arttırıyor. Ve %4 gibi muazzam bir artış oldu. Bunu ben ekleyeyim buradan. Son 30 yıl içinde %4 düşünülemeyecek kadar büyük bir artış aslında atmosferdeki şey nem oranı açısından. O zaman da tabii çok daha ağır yağmur, sağanak ve hatta kar yağışlarına da yol açacağını da Lorimore söylemiş. Feedback diye bir olaylardan da bahsediliyor. 2013 evet. senesinde mini buzul çağı, küresel soğuma gibi manşetleri gördüğümüz zaman galiba tekrar hatırlatabiliriz bu bilgileri. Ki göreceğe de benziyor hem Türkiye'den hem de yurt dışından. İnşallah görmeyiz artık. Bilim insanları böyle bir şeyden bahsediyor. Geldi. 2013'te sık sık tekrarlamaya çalıştığımız gibi aslında sıfır yılı olarak bütün dünyada özellikle şimdi bunun yükünü ağır şekilde hisseden genç nesillerin kalkışmasıyla bir avuç şirketin muazzam karlar elde etmek pahasına bu ekonomik modelle dünyayı yıkmasına karşı girişeceği mücadelelerle oluşacak yeni yılın devrimi. Zaten mesela Common Dreams'de de Ronnie Commons böyle bir yazı yazmış. Yani daha gelecek yılı da beklemeden bugünden başlayarak hepimiz iklim savaşçıları ve demokrasi aktivistleri olmak zorundayız. Net olarak ortaya çıkıyor bu korporatokrasi dedikleri, yani zenginler yönetimi 20 yıl daha sürmesi imkanı ve ihtimali yok diyor. Bütün o bilimsel raporlarında ortaya koyduğu gibi bu terazi bu sıkleti çekmeyecek. 21. yüzyıl yeşil manifesto ilan edip bu zenginler saltanatını yıkıp bu intihar ekonomisine son vermek zorundayız. Siz ve ben ve bir milyar insan noktaları birleştirip artık yeni yılda bu kararı verip sokaklara çıkmalıyız demiş. Çok köklü bir aktivist, yazar ve örgütçü kendisi. Aynı zamanda da Organik Tüketiciler Derneği'nin de uluslararası başkanlığını yapıyor. Meksika'da da Via Organica diye de bilinen bir kuruluşun da kurucusu ve başkanı aynı zamanda. Evet, şimdi şeylerden bahsedebiliriz biraz da. Bütün dünyada zaten başlamış olan bu hareketlerden en ilginçlerinden bir tanesi Kanada'da cereyan etmekte. Yerli hakları ve çevre adaleti için yürütülen bir kampanya. Aslında dört kadının Saskatchewan eyaletinde başlattıkları bir küçük protesto gösterisiyle başladı ama gerçek anlamda bir bozkır yangını gibi bütün Kanada'ya yayılmış vaziyette. Açlık grevleriyle de devam ediyor. Ve çok neşeli ve hoş tarafları da var bir yanıyla. Yani aborijin yerli ve çevre aktivistleri, aborijinler ve yerliler ve çevre aktivistleri Kanada Başbakanı Stephen Harper'a bu aborijinlerle, yerli halklarla yaptığı, sayısız beyaz insanların yaptığı sayısız antlaşmaya saygı göstermesini, çevrecilerle açık bir diyaloga girmesini ve katran kumları, zift kumları diye adlandırılan dünyanın en kirletici maddesinin petrol boru hatlarını reddetmesini istiyorlar. Özellikle de First Nation denilen birinci kavimler, yerli kızılderili halklarının topraklarının alt üst edeceği bir şey. Yani kuşaklar boyu orada kalanların topraklarını. Evet. Ve onların toprakları üzerinden bu petrol boru hatlarını geçirmeye çalışıyorlar. Hayır diyorlar. Ve çok ilginç bir hal aldı. Idle no more. Bundan böyle boş oturmak yok. Avara kasnak dönmeyeceğiz diyorlar. Ve bir kendi sitelerinde idlenomore.com'dan okuduğumuz zaman bir devrimden bahsediyorlar. Yerlilerin egemenliğini onore eden ve yerine getiren bir devrim bu. Toprağı ve suyu korumaya yönelik bir şey. Ve bütün sosyal medya kullanarak, Twitter ve Facebook gibi şeyleri kullanarak aktivistler sayısız Kanada şehrinde gösteriler düzenlediler. Teach-in dedikleri böyle tartışma toplantıları yapıyorlar. Yüzlerce gerçekleştirdiler sayısız bunu. Ayrıca belli başlı bütün motor yollarını, otomobil ve kamyon otoyolları kesintiye uğrattılar. Ve flash mob denen, aslında yani aniden beliriveren, birden kalabalıklaşan topluluklar dans ediyorlar, şarkılar söylüyorlar, davullar çalıyorlar. Geleneksel kızılderili davullarını ve round dance dedikleri halka dansları yaparak alışverişin de olanca yoğun olduğu, işte Noel mevsimi alışveriş günlerinde halkın da katıldığı, aslında büyük bir ilgiyle izlediği toplantılar yapıyorlar. Hatta bazı yerlerde yerel yasama faaliyetlerini de durdurmuşlar. Gidip protestolarını yapmışlar. Tabii en İlginç, en yüksek profilli destekçilerinden biri de şef ya da reis ya da reise Teresa Spence, 17. gününde açlık grevinin ve Ottawa'nın, yani başkenti, Kanada başkentinin parlamentosunun hemen önünde bir tipide, yani kızılderili çadırında, yerli çadırında açlık grevi sürdürüyor ve ben halkım için ölmekten de çekinmeyeceğim. Gayet net bir mesaj veriyor Başbakan Harper'la. Bu tarihi antlaşmaları görüşmek zorundayız. Onu, bu görüşmelerin halka danışmadan hiçbir şey yapılamayacağını görmesi lazım diyor. Çünkü bir kanun, torba kanunu, Türkiye'den de iyi bildiğimiz birçok şeyi içeren, başka konuları da içeren bir tek bir kanunla bir sürü işi birden kotarı veriyorlar bir gece yarısı filan. İşte şimdi de burada bir kanun çıkarılmış ve bu toprakları ve sularını, yerli halkın egemen haklarını ellerimizden almaya yönelik bir durum. Buna razı gelmeyeceğiz diyorlar ve gittikçe Londra'dan da ve Amerika'nın çeşitli şehirlerinden de, Amerika Birleşik Devletleri'nin, hatta Güney Amerika'dan da destek gelmeye başladı. Büyük bir hareket var. Şimdi çok kısaca Teresa Spence'in, reis Teresa Spence'in söylediklerine kulak verelim. Biz aslında bütün bu zengin Kanada'da 3. dünyada yaşıyormuş gibiyiz diyor bu 12. uluslar. Birinci kavimler, yerli halklar, ve bu olamaz, kabul edilemez. Herkes bizim geleneksel topraklarımızı, bizden başka herkes kullanıyor ve bu maden şirketleri ve diğer ormancılık keresteciler bizim üzerimizden geçip gitmek istiyorlar ve her şeyi hükümet elde ediyor. Bunu kabul edemeyiz diye konuşuyor. We're living in the third world, and this shouldn't be happening in this country. You know, they're getting rich by our land. Everybody's using our traditional land except us, and all these mining companies and other forestries and other things that's been happening in our community. There's no benefit for us. It's all going to the government. Evet, bu reis ya da reise diyen dememiz lazım, Teresa Spence'in yaptığı bir kısa konuşmadandı. Gayet kararlı gözüküyor. Buna karşılık da işte C45 diye adlandırılan bir torba kanun, dev bir torba kanun geçirildi. Tonlarca yasada değişiklik yapıyorlar. Ama özellikle de yerlilerin, Kızılderililerin en önemli antlaşmalarından birisi, beyazlarla yapılan bir anlaşma, Indian Act deniyor buna. Kızılderili antlaşması bunda değişiklik yapıyor ve böylece o zaman rezervasyon olarak ayrılmış olan toprakların ve mesela Navigable Waters Act diye de bir başka kanun var. Yani seyri sefer yapılabilen sular üzerinde, nehirler üzerinde de bir anlaşma yapmış. Çok eskiden 19. yüzyılda yapılmış antlaşmalardan bahsediyoruz. Bunlar yalnız birincil ulusları, First Nations denilen kabileleri değil, aynı zamanda bütün Kanadalıları ve Amerikalıları da etkiliyor. Çünkü Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ortak paylaşımda olan pek çok su yolu ve su havzası, denizler, göller ve ırmaklar var. Dolayısıyla da bu yapılan torba kanununa yapılan değişiklikler feci sonuçlar verecek ve her iki sınırın her iki tarafındaki insanları da, sadece yerlileri de değil, yani beyaz yerli herkesi de derinlemesine etkileyecek deniyor. Dolayısıyla da büyük bir mücadele ilk defa başlamış aslında. Temiz su hakkını Kanadalılar ve Amerikalılar için, biz hiçbir zaman bu hakları vermedik ve vermeyeceğiz de diyorlar. Bizim rızamız da alınmadı diye. Yani şöyle bir durumdan bahsediyor. 5000 bürokrat var. Bizden de alınan vergilerle, bizim cebimizden de alınan vergilerle First Nations denen bu ülkedeki birinci kavimlerin haklarını, refahını artırmaya yönelik çalışmaları gerekirken tümüyle bunu da iflas ettiler. Yani onun için de artık diyalog yapalım demekle iş bitmiyor. Biz onun için boş oturmak yok artık diye eyleme geçtik diyorlar. Ve katran kumları da bütün bu boru hatlarıyla da beraber, biz fracking denen patlatma, kaya gazları filan üzerinde de yapılan şeylerin hepsini reddediyoruz. Zaten bu hareket tamamı birbirine bağlamış, noktaları birbirine bitiştirmiş bir şey. Ve bu son derece de semboliktir açlık grevi de diyor. Yalnız kendi ve kendi kabilesi için değil, bütün insanlar için yapıyor bunu. Teresa Spence diye söylemişler bir başka Kızılderili yerli lideriyle yapılan konuşmada. Demokrasi Now'da var bu, Pamela Palmotter diye. Ve yani bizim gençlerimizin %22'si intiharla sonuçlanıyor, ölüyorlar. Son derece kötü şartlarda, uyuşturucu, çeteler vesaire. Yüzde kaçı demiştiniz intiharla sonuçlanıyor? %22, olağanüstü bir rakam. Bunu kendi halkı için yapıyor. Ve Yani Kanada dünyanın en zengin ve refah ülkelerinden biri ama bu Kızılderilileri de kattığınız zaman birdenbire %78. Sıraya düşüyormuş durum. Belki Kanada'da bulunan dostlarımızla bundan sonra yeni yılda bu durumun nasıl geliştiğini konuşma fırsatı buluruz ama çok ciddi bir gelişme var. Bir başka önemli gelişme de Mısır'da muhalefet yeni imzalanan bu anlaşmayı otokratik zalimlerin bir tiranlığının din adına kurduğu bir otoriter yönetimdir, otokratik yönetimdir, kabul etmeyeceğiz diyorlar ve farz dönüyor. Ve yeni protestolar, dün kadınlar buklelerini keserek bizim başımızın tacı özgürlüktür yoksa saçımız değil diye başlamışlardı. 25 Ocak'ta da Muhammed Mursi'ye karşı ve yeni bu anayasada başta kadınlar olmak üzere Mısır halkının haklarını elinden aldığını söylüyorlar. Şeriata benzer bir kökten dinci anayasayla ona karşı da 25 Ocak'ta Hüsnü Mübarek'in devrilmesine yol açan ayaklanmanın ikinci yılında, iki yıl geçtikten sonra üzerinden tekrar büyük bir gösteri yapacaklarını da söylemişler. Evet, Mursi de muhalefete gidin diyaloğa girelim çağrısı yapıyor. Tek istediğinin de ülkenin kalkınması olduğunu söyleyerek iktidar aşığı da olmadığını ekliyormuş. Ve yeni kabine değişikliği ile alakalı olarak da Başbakan Hişam Kandil'i de görevlendirmiş. Devlet başkanının tek güç ya da tiran olmasını engelleyen bir anayasa diyen Mursi, bazı hatalar yapıldığını kabul ederek hiçbir zaman ülke çıkarlarına aykırı kararlar almayacağını vurgulamış. Gene sözler, sözler, sözler, iktidara geldiğinden beri verdiği sözler ama bu sözlerin tam tersi durumlara çıkan somut ama olgular da var elimizde. Bir yeni kelime var. Kalkınma. Kalkınma? Evet. Ben çok alışkın her oldum. Her şey kalkınma için demiş. Bir başka isyan da hiç beklenmedik bir yerden geldi. Bunu Sezin Öne'yle bugün konuşma fırsatı bulacağız ama kısaca özetle önden söyleyeyim. Macaristan'da öğrenciler Orban'a geri adım attırmışlar. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a. Ve gençler ve üniversite öğrencileri binlercesi sokağa çıkıp son iki hafta içinde bu devlet burslarının üniversitelerde kesilmesini, öğrenci harçlarının filan meselesini protesto etmişler ve sonunda boyun eğdirmişler dün ve azaltmayacağız üniversitelere desteği demek zorunda kalmış. Bu da ilginç bir başka şey. Bunu da şeyle beraber konuşma fırsatımız olabilir. Sizin öneyle. Öte yandan bugün çeşitli yerlerde de mesela Taksim'de kışlaya 50 bin kere hayır, ağaçlara nefes almaya, güneşe yaşama evet başlıklı. Taksim'de kışla istemeyen çeşitli grupların topladığı imza sayısının 50 bin kişiyi aştığını ve Taksim Platformu org çift ve çift ve çift ve nokta Taksim Platformu nokta org'dan da imza verebileceğini de belirtiyorlar. Yani Taksim'de de bir kışla yapılmasına 50 bin kere hayır diyen ve oranın yeşil alanının korunmasını öngören bir harekette başlamış durumda. Benim de hastalığıma denk geldiği için imzam görünmüyor ama şüphesiz ki varım. Onun dışında Macaristan dışında Türkiye'ye de geri dönecek olursak işte Türkiye'ye böyle döndük geri. Devam edelim. Macaristan'da öğrencilerden bahsettik. Türkiye'de de öğrenciler ayakta. ODTÜ'de devrim stadında binlerce öğrenci buluşmuş. Çok sayıda üniversitede de eylemler varmış. ODTÜ'lü öğrenciler iki gündür sürdürdükleri eylemlerini devrim stadındaki ODTÜ ayakta AKP'ye direniyor şenliğiyle sonlandırmışlar. Binlerce ODTÜ'lüye birçok kentin Türkiye'nin birçok kentinden gelen üniversitelerde destek vermiş. Galatasaray Üniversitesi'nde de bir takım eylemler vardı. ODTÜ'ye geri dönecek olursak, üniversiteler devrim stratejilerini ODTÜ ayakta yazısı oluşacak şekilde dizilmiş ve Tayyip elini ODTÜ'den çek sloganları atılmış. Burada ondan bahsediliyor. Galatasaray Üniversitesi'nde de rektör özür dilemiş. ODTÜ'yü suçlayan rektörler bildirisine imza atan Profesör Tolga'ya yönelik protesto gösterileri sonuç vermiş. Doktor Ethem Tolga, evet, bir kez daha protesto edildi, ikinci bir defa Galatasaray Üniversitesi'nde. Öğrenciler derslerini boykot ederek gün boyu rektörlük binasının önüne gelmeyince Tolga hazırladığı açıklamayı megafonla okuyarak yanlış anlaşıldım, özür dilerim demiş. Nasılmış asıl anlaşıldığı şey, anlaşılması gereken şey? Belki onu daha sonra da şey yaparız, biraz daha üzerinde durma fırsatı bulabiliriz zaten. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden de bir grup akademisyenin kamuoyuna duyuru yaptığını da ekleyelim. Evet, Başbakan'ın çeşitli açıklamaları vardı. Kıbrıs'ta da işçilerin maaş isyanı varmış. 3 aydır maaş alamayan Lefkoşa Türk Belediyesi çalışanlarının öfkesi de başkent sokaklarında taştı. Yüzlerce çalışan iktidardaki Ulusal Birlik Partisi'nin binalarını hedef aldı diyor. Böyle de bir haber vardı. Bir önemli haber de Oda TV'de tahliye olması. Oda TV davasının 16. duruşmasında gazeteci Soner Yalçın tahliye edildi. Yazar Yalçın Küçük ve eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın tutukluklarının devamına karar verildi. Oda TV imtiyaz sahibi gazeteci Soner Yalçın'ın sanığa atılı suçun niteliğiyle tutuklukta geçirdiği süre dikkate alındığında tutuklama koruma tedbiri yerine diğer koruma tedbirlerinin uygulanmasının bu aşamada yeterli olabileceği nazar alınarak tutukluk halinin kaldırılması, adli kontrol altına alınmasına karar verildi diyor haber. Yurt dışına çıkış yasağı da var. 14 Şubat 2011'den beri devam eden bir tutukluluk ve önce gözaltı sonra tutukluluk hali. Böyle bir durum. Öte yandan da direniş ve şeylerden, başkaldırılardan bir diğeri de Uludere meselesi. Failler bulunursa kırgınlığı unutmaya hazırız diyor Uludere Roboski köylüleri, ama henüz o konuda da herhangi bir gelişme olmadığını da söyleyebiliriz. Bir de Şerafettin Elçi'nin memleketi Cizre'de yapılan cenaze töreni gerçekten görkemli bir şekilde, ismi Barış Sözcüğü ile özdeşleşen duayen Kürt siyasetçi diyor Taraf gazetesinde. Şerafettin Elçi Cizre'de toprağa verilmiş ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve eş başkanlar Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanağ'ın da dahil olduğu BDP'li vekillerin katıldığı, Mesut Barzani'yi de temsilen kardeşi Sidat Barzani gelmiş ve son yolculuğuna yaklaşık 100 bin kişilik bir kitlenin uğurlamış olduğunu da ve Cizre Ulu Camii'ndeki cenaze namazını da imamın Kürtçe kaldırdığını da belirtelim. Ve haberlerin devamını bir aradan sonra sürdüreceğiz, getireceğiz. Açık Gazete. Thank you. Dennis Carl Wilson'ın ölümü bugündü. 1983'te genç yaşında hayata veda etmiş. The Beach Boys denen efsanevi grubun kurucu elemanlarından Dennis Wilson. Ve onun grubun başından ölümüne kadar da hem kurucu elemanı olduğu grupta da davul çalmaya ve parçalara da katkıda bulunmaya devam etmişti. Şimdi bir enstrümantal dinledik onlardan. The Beach Boys'dan Do It Again'di. Dennis Carl Wilson'a da bir günaydın demiş olduk. Bu vesileyle Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.40 tam. ODTÜ ile devam ediyoruz galiba. Evet, ODTÜ meselesiyle devam edelim. Evet, üniversitelerdeki eylemlerden bahsettik. Başbakan ve Cumhurbaşkanı'ndan da gelen bazı açıklamalar vardı. Hatta Başbakan'ın ODTÜ rektörüyle bir araya geleceğinden de bahsetmiştik dün. Bu buluşmada gerçekleşmiş. Ama gene dün yaşanan bir gelişme var. NTV.msnbc.com sitesinde var. Mehmet Akif'e anma, ODTÜ'ye eleştiri başlığı taşıyan haber. ODTÜ'lü öğrenciler varsın Mehmet Akif Ersoy'u anma, ODTÜ'lü öğrencileri tepkisini Mehmet Akif Ersoy'u anma gecesinde sürdüren Başbakan Erdoğan, varsın birileri ellerinde sapanlarla dolaşsın, AKP gençliği elinde bilgisayar olacak demiş. Pardon. Ardından da kürsüye AK Parti Gençlik Kolları Başkanı'nı çıkartıp öğrenciler için Edepsiz Azınlık adlı şiirini okutmuşlar. Ve 3-5 çapulcu ifadelerini kullanmış bu AKP Gençlik Kolları Başkanı, genç insan. Ve İstiklal Marşı ile bir giriş yapılmış. Ardından AKP Gençlik Kolları Başkanı Zafer Çubukçu adlı genç insan da yaptığı konuşmada ODTÜ'de yaşanan olayları sert bir şekilde eleştirmiş ve öğrencilerin elinde sopa, molotof kokteyli, demir bilyelerle polise atarak neyi protesto edebilir? Sizler edepsiz bir azınlığı çoğunluğa zulmettiğini öyle güzel görüyorsunuz ki daha bugün öğrenci burslarını arttırarak onları ihya ettiniz demiş. Ve Sayın Genel Başkanım, siz hiç üzülmeyin, sizin ak gençliğiniz atalarına sahip çıka çıka, değerlerine sahip çıka çıka o 3-5 çapulcuya meydan bırakmayacak, edebini koruyarak gerekli dersi verecektir demiş. Bravo. Şak şak şak. Evet. Çok güzel okudun. Teşekkür ederim. Ve ardından da Mehmet Akif Ersoy'un "Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber" adlı mısralarını okumuş Erdoğan da ve şunları söylemiş. Mehmet Akif Ersoy bize bir güzel miras bıraktı demiş ve ben genç kardeşlerimden bunu istiyorum demiş. Birileri ellerine döner bıçaklarıyla dolaşabilir, birileri ellerinde molotoflarla dolaşabilir, birileri ellerinde sapanlarla, demir bilyelerle dolaşabilir, birileri ellerinde birçok çeşitli akla hayale gelmez kilit taşlarıyla şunla bununla dolaşabilir ama AK Parti'nin gençliği bilgisayarlarıyla dolaşacak, o tuşlarla dünyaya evet yeniden dirilişimizin destanını yazacak demiş. Bravo. Şak şak şak. Fakat abartmamanı rica ediyorum. Burada keselim artık. Peki. Yani hafta sonu da biraz da başka şeyler konuşacak, düşünecek enerjimiz kaldı. Çok ufak bir ekleme daha yapayım. Cemil Çiçek'in de bir takım açıklamaları vardı. Cemil Çiçek de üniversite yıllarıyla ilgili özel işlerinde bulunmuş. Çiçek, okula keser sapıyla gitmeye çalışırdık. Bunun yanlış olacağını kimse bize söylemedi demiş. Ve 68'den itibaren kalem çanta yerine keser sapı ve sopayla bir yerlere gitmeye çalıştık. Bu işlerin yanlış olacağını fazla söyleyen olmadı. Sonra o sopalar da kafi gelmedi. Silahlarla dolaşmaya başladı. Silahlar konuşmaya başladı demiş. Ve bizim ülkemizde demokrasinin kanunu... Kendisi de silah almış mı eline? Haberde o yazmıyor. Bizim ülkemizde demokrasinin kanuni altyapısı vardır ama yeteri kadar kültür ve ahlak yapısı o kadar da yoktur demiş. Ve öyle olmadığı içindir ki bu iki boşluğu biz kanun çıkartarak doldurmaya çalışıyoruz. Yani kanunla hoşgörülü olun denilmez demiş. Ve bizler pazarlamacıyız demiş. Her şeyin siyasetçilerden beklenmemesi gerektiğini belirtmiş. Ve bizler siyaset adamıyız. Pazarlamacıyız mı demiş? Evet. Orayı anlamadım. Orada şimdi söylüyorum. Doğrusunu isterseniz pazarlamacıyız demiş. Sabaha kadar düşünüp akşama kadar icracı olamayız. Bu ülkenin bilgi birikimi neyse ortaya konulan çözümler neyse bunlardan birilerini tercih etme noktasındayız demiş. Bravo, şak şak şak, tamam artık bitti. Ama bu bitti, haber 24 Eylül'deymiş. Şeyini bitirdin. Yanlış haber okumuşum. Hızını alamadın, şımardın tabii. 24 Eylül'deymiş, karışmış araya. Başlığı görünce heyecanlandım ama. Keser sapıyla okula giderdik diyor. Bu arada Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki olaylı öğrenci protestosunun ardından kınama mesajı yayımlayan Galatasaray Rektörü Ethem Tolga, öğrenciler tarafından protesto edilmiş ve gösteriler sırasında çıkan arbede diyor NTV MSNBC'den aldığımız haber. O nedenle üniversite binasında mahsur kaldı diyor. Galatasaray Üniversitesi'nde sular durulmuyor demişler. Üniversiteler AŞ, rektörler CEO yazılı pankartlar taşımış öğrenciler. Her yer ODTÜ, her yer direniş sloganı atıyorlar. Üniversite binasında mahsur kalmış ve sonra olaylar nedeniyle üniversiteden çıkamayınca da yazılı açıklama yapmış. Yaptığı açıklamanın başbakanın eleştirileriyle aynı güne denk gelmesinin bir tesadüf olduğunu belirtmiş. Bu kötü bir tesadüf olmuş hakikaten. Evet. Öğretim üyeleri de çünkü üniversitelerden yapılan açıklamaları akademi tarihinin kara lekesi olarak nitelendirmişti. Bugün de işte büyük bir girişte de Hacettepe ve Ankara Üniversitelerinden bir grup öğrenci de eylem yapanlara destek vermek amacıyla ODTÜ yerleşkesine gelince özel güvenlik görevlilerince durdurulmuş, dağılın demişler. Uyarıya rağmen girmekte ısrar eden grupla girişte barikat oluşturan özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşanmış. Öğrenciler barikadı aşıp yerleşkeye girmişler ama Hacettepe Üniversitesi rektörünü de Murat Tunceri de protesto etmişler. Aleyhine pankart açmışlar. Daha sonra da sloganlar eşliğinde ODTÜ'de protesto eylemi yapanların yanına gitmişler. İlginç olan bir şey var. Senin demin Cemil Çiçek'in hatıratından okuduğum parçalar aklıma bir şey geçirdi. Bu başbakanın tamamen hamasi, milliyetçi, hatta şoven şiirlerle ve konuşmalarla, duygularla bezediği epey de alışık olduğumuz eski siyasetçilerin konuşmasının çizgisinden giden bir konuşmada kendi öğrencilik dönemini hatırlarken de işte keserli meserli keser saplı hatırlıyorlar ama buradaki öğrencilerin herhangi bir farklı görüşte olabileceğini neden kabullenmekte, yani tek tip tek üniforma giymiş genç insanlar, yani saçma sapan şeyler de savunuyor olabilirler öğrenciler. Bütün tarih boyunca, geçenlerde de Şahin Alpay yazmıştı, tarih boyunca genç öğrenciler akla, bilime ve düşünebileceğim pek çok norma, aykırı görüşü de savunabilirler. Savunmuşlardır da ve bu ebediyen de böyle olmuştur. Yani edepli, terbiyeli, annesine, babasına, ailesine saygı içinde büyüklerinin elini öpen, küçüklerinin başını okşayan genç nesiller arzusu her zaman olmuştur ama hiçbir zamanda üniversite delikanlı adı üzerinde ya da genç kızların, yani kanlarının kaynadığı bir dönemde bir protesto hakkını bu kadar aşağılayan, bu kadar anlayışsızca karşılayan bir anlayış da insanı endişeye sevk etmiyor değil. Evet, tercih meselesi diyordu işte Cemil Çiçek'in bu Eylül ayında yayınlanan haberinde. Bu ülkenin bilgi birikimi neyse, ortaya konulan çözümler neyse, bunlardan birini tercih etme noktasındayız diyordu. Fakat ben bu tercih edilen iki unsuru anlayamıyorum. Yani karşılaştırma yapılan iki unsuru anlayamıyorum. Bir tarafta polis şiddeti var ve polis şiddetine uğrayan öğrenciler var. Diğer tarafta ise rektörlerin yayınladığı hangisini tercih edeceğiz? Bu şiddet olaylarını mı yoksa Göktürk adlı uyduyu mu? Yani ikisi birbirinden farklı şeyi nasıl karşılaştırma unsuru haline getiriyoruz? Ama birbiriyle de bağlantılı olduğunu da düşünüyorum aynı zamanda bunun. Sapla samanın karıştığı bir durum ama her şey birbirine bağlantılı. Sizin öneyle de konuşma fırsatı, evet, bulacağız bunu. Bir kere bu Göktürk 2, bugün Cengiz Aktar da yazmış taraftaki Kuo Vadimus köşesinde, Göktürk 2 dost Çin diyarından fezaya yolcu edildi. 450 okkalık Nevzuhur milli heyecana ve de meydan muharebelerine sebebiyet veren bu peyk neyin nesiymiş merak ettim diyor. Türkçe'de doyurucu mufassal bilgiye ulaşmak mümkün değil. Alışık olduğumuz gizlilik. Uydu birlikte ürettikleri anlaşılan TUSAŞ ve TÜBİTAK'ın web sitelerinde bilgi az. Yurt dışı kaynaklarda örneğin Pakistanlı uzman sitelerinde daha fazla bilgi var. Bilgisayar sistemleri ve software'in milli olduğunu öğreniyorsunuz. Software milli. Pakistan'da da mı varmış yani. Bu uydu? Ya 10-25 ülkede olduğu söyleniyor evet. Zaten. Büyük uzay çalışmalarıyla çok tanınan Pakistan'dan bahsediyoruz. Güneş panelleri Alman SpaceTech Immenstadt şirketince, optik resim sağlayıcısı da Güney Koreli bir şirket tarafından imal edilmiş. E peki nedir bu millilik iddiası o vakit diye soruyor. Ve ardından gelen vay siz ne hakla bu milli başarıya gölge düşürme cüretini gösterirsiniz ayarı. Tamamen burada üretildi iddiasına ne gerek var? Dünyada her parçası, her Ar-Ge çalışması milli olan bir ürün kaldı mı Allah aşkına diye de sormuş. Ama işin başka bir çok önemli tarafı da şu. Bu uydu ne işe yarıyor? Evet, onu da sizin öney bulup araştırdı zaten. Ve bayağı istihbarat kaynaklı işte drone denen şeylere yardımcı olacak görüntüleri insansız hava araçlarından onu konuşuruz. Bir de Cengiz'in son yazısından TÜBİTAK'ın hazırladığı gurur tablosunu görünce Göktürk 2'yi araştırırken silahlı kuvvetlerin Telespazio ve Fransız Thales Alenia Space şirketlerine daha gelişmiş bir uydu ısmarladığını da öğreniyorsunuz diyor. Yani bu Göktürk 2 ile pek bir övünme, milli hamaset, şakşak vaziyetleri var ama mesela silahlı kuvvetlerin kendisi İtalyan ve Fransız şirketlerine daha gelişmiş bir uydu şey yapılıyormuş. Ayrıca Cihan'ın haber ajansının haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri Fransız şirketine İsrail toprağını da görüntüleme olanağı illaki olacak demiş. Bir diğer nokta da bu tip uyduların yani bu minvalde atılan uydular sayesinde dünyanın etrafının bir çöplük haline, uzay çöplüğü haline getirebildiğimizde o da ayrı, ayrı evet, bir hikaye. Onu büyük hocamız Seha Meray yıllar önce kitabında çok uzun yıllar önce hatırlanmayacak kadar uzun geçmişte yazmıştı zaten. Uzay hukukunda bunun ne korkunç bir çöplük olduğunu dünyada yazılmış ilk uzay hukuku kitaplarından da biridir uluslararası alanda. Evet. Bendeniz'in de hocasıydı. Onu da burada hayırla yad edelim. Günaydın diyelim ona da. Günaydın Seha Bey. Evet, Başbakanlık'ta da bir saatlik ODTÜ zirvesi. Rektör Ahmet Acar'la kendisini sert ifadelerle eleştiren Başbakan Erdoğan'la bir araya gelmiş. Bir saat süren bu görüşme sonrası görüşmenin çok olumlu geçtiğini söyleyen gazetelerde var. Habertürk'te mesela yumuşak geçti falan mı diyordu, ne diyordu? Habertürk'te tam tersini söylüyordu. Erdoğan ODTÜ rektörüyle görüşmesi öncesinde ODTÜ olaylarını eleştirmiş. Öğrencileri bu işi mi öğretiyorlar demiş. Yani bu okulun yönetimi öğrencileri bu işi mi öğretiyorlar? Nasıl sapan kullanılır, araba lastikleri nasıl yakılır, molotof nasıl yapılır, kimlere nasıl satılır dedikten sonra gitmiş ODTÜ rektörüyle görüşmüş. Demir leblebiler polise atıldı. Hocalar ve medya 10 gündür bunların sırtını sıvazlıyor. Bu gösteriler kutsanıyor. CHP'de bu şiddeti öpüp teşvik ediyor demiş. Milletteymiş. Zirvede yumuşama diyor. O direktörü Profesör Acar'la Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeden sonra konuştum diyor Fikret Bila yazmış. Rektör tansiyonun düştüğünü düşündüğünü, tırmanış beklemediğini belirtmiş. Sayın Başbakan nezaketle dinledi. Herhangi bir negatif konuşma olmadı. Negatif konuşma olmadı. Aşırı uçların üniversitelere hakim olmaması gerektiğini vurguladı. Ben de kolluk kuvvetlerinin tedbir alırken eğitime ve öğrencilere zarar vermemesi gerektiğini dile getirdim. Anlayışla karşıladı demiş. Yani gazetelerin bir kısmında yumuşak, bir kısmında sert bir durum var. Artık ne bize nabza göre şerbet mi desek bir nebze nefes alsak mı desek. Nabza göre şerbet dedikten sonra bir ufak detay daha var, ondan da bahsedelim. Erdoğan burs ve kredilere %8'lik zam müjdesinde vermiş. 280 TL artı yurt öğrencisine 200 TL'lik yemek yardımı yapılacakmış. Bir diğer zam haberi de askeri ücrete geliyormuş. Zam, askeri ücrete yine simit zammı yapılmış. Bakan Çelik'in başbakanın talimatıyla %3 artı 3'ü aştık. Sözüne rağmen ilk 6 aylık zam sadece 34 TL'ymiş. 34 TL ile 34 simit, 1.3 kilo kıyma, 3.5 kilo da peynir alınabiliyormuş. Radikal gazetesi de bunları asgari ücret üzerinden gelen asgari ücret, evet, bir zammı da hesaplamış. 34 simitlik alay konusu gibi olmuş. Gündemizim. Bu arada birkaç küçük haber daha var. Onları da hemen söyleyelim. Birinci saat zaten bitince başka da zamanımız kalmayacak. Uzantılarını, evet, konuşma fırsatı bulacağız. Ahmadinejad tek kadın bakanını da kovmuş, İran Cumhurbaşkanı. Zaten fazla diyordun sen. Baka, İran kadın kabinesinde bakan, kadının ne işi var diye sorup duruyordun ya Mert'le birlikte. Evet evet. Ataerkil bir toplumdan bahsediyoruz. Ne işi var? Yani tek kadın bakanı görevden almış. Sağlık Bakanı Marize Vahid Dastgerdi 34 yıllık İran İslam Cumhuriyeti tarihinde görevde, hükümette yer alan tek kadın bakanmış. Bu yanlışlığı, anomaliyi, mutasyon belirtisini ortadan kaldırmışlar. Siz sağ, biz selamet olmuşuz. Bunu da belirtelim. Bir daha konuşma fırsatı bulamayacağız herhalde. Bir konuşma fırsatı bulacağımız bir şey. İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch 34 kişinin öldüğü Uludere bombardımanının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, bugün tam birinci yıl dönümü, evet, sorumluların yargı önüne çıkarılmamasını eleştirmiş. Bir gün kala yıl dönümüne yaptığı açıklamada Türkiye uzmanı Emma Sinclair Webb, koca bir yıl boyunca Uludere olayıyla ilgili yürütülen soruşturmalardan hiçbirinin tamamlanmamış olması son derece kaygı verici diye konuşmuş. Bunu da BBC Türkçe'den aldığımız bir haber bu. Zira bu durum hükümetin kendi kanununa aykırı uygulamalarına ilişkin olarak kamuya hesap vermekten kaçınması ve genel gönülsüzlüğüyle örtüşüyor demiş. Yani ta Ocak 2012'de kurulmuş olduğu alt komisyon meclisin sonuç alma konusunda defalarca güvence vermesine rağmen bugüne kadar ne incelemesini tamamladığı ne de herhangi bir bulguyu açıkladığı vurgulanıyor. Yani hakikaten dün de belirttiğimiz gibi insanlarla alay eder gibi ve işte İmralı'daki meşhur koster bozuldu hikayelerini hatırlatır gibi geliyor insana. Ayrıca alt komisyonun muhalefet partilerine mensup üyeleri basına ve insan hakları izleme örgütüne, Genelkurmay Başkanlığına, Savunma Bakanlığına ve Milli İstihbarat Teşkilatına, yani bunların herhangi birinin tam bir işbirliğini reddettiğini, soruları yanıtlamadığını veya talep edilen bazı belgeleri vermediğini anlattılar diyorlar. Evet, katliamın birinci yıl döneminde aileler ise çocuklarının mezarı başında gözyaşı dökmeye devam ediyormuş. Faillerin bulunması halinde Başbakan Erdoğan'ı affetmeye hazır olduklarından bahsediyorlar. Fakat Taraf gazetesinde Erdoğan'ın özür dileme ihtimalinin zayıf olduğundan bahsediliyor. Katliamın birinci yıl döneminde halen özür meselesi tartışılırken Başbakan Erdoğan'ın özür dileme ihtimali zayıf olduğu belirtiliyor. Tarafa bilgi veren AKP'ye yakın kaynaklar ise şunları söylemiş. Olayın meydana geldiği 28 Aralık'ta Başbakan Erdoğan başsağlığı dileyip özür dileseydi manevi açıdan çok büyük bir rahatlık sağlardı. O gün bu yapılmadığı için, özür dilenmediği için aradan geçen zaman özür konusunun hükümete bir dayatma haline getirmesinden dolayı Başbakan'ın da bu dayatma moduna girmesi nedeniyle özür dileme ihtimali çok zayıf deniliyor. Evet, en çarpıcı verilerden biri de Uludere'de katliamın ardından sınır kaçakçılığının devam ettiği bilgisi. Zaten başka ne olabilirdi ki? Alternatifsiz bir durumdan defalarca bahsetmiştik. Ama şimdi böyle somut olarak görünce de insan gene de biraz kaygı duyuyor doğrusu. Evet, başka kaynağımız yok diyorlar. Evet, başka geçim kaynağımız yok ki diyorlar. Her gün korkuyla yola çıkıyoruz mesela bir abisinin ölen abisinin Sinan'ın ardından çıkan genç bir çocuğun açıklaması var. Siz bize kaçakçı deseniz de biz sınır ticareti yapıyoruz. Başka şansımız da yok. Ya sınır ticareti yapacağız ya korucu olacağız ya da açlıkla boğuşacağız diye ekliyorlar. Ve 34 kişinin bombalanarak öldürülmesi olayının sizin de bir gün başınıza gelmesinden korkmuyor musunuz sorusuna da her gün o korkuyla yola çıkıyoruz zaten diye cevap veriyorlarmış. Evet, böylece bitirebiliriz birinci saati. Bir de elimizde Meireles'in, Fenerbahçeli futbolcu Meireles'in ağzından çıkan sıvının tükürük olmadığı sonucuna varılmış, cezası indirilmiş. Bunu sonra konuşuruz ama el işaretinin el işareti olduğu, onun için de 3 maç ceza verildiği belirtiliyor. El işareti konusunda herkesin fikri de ağızdan çıkan şeyin ne olduğu konusunda tartışmalar yaşanmıştı. Evet, o bununla alakalı gelişmeler de var. Kesinleştirilmiş. Bir de Aykut Kocaman ikinci defa istifa ettikten sonra ikinci defa döndüğünü açıkladı. Bundan da bahsedebiliriz. Bu gibi konuları da uzmanımız Alp Ulagay'la konuşacağız. Şimdi arayı verdik bile. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, çok geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Günaydın Sezin Hanım. Günaydın. İyiyiz vallahi, şimdilik toparladık. Görev başına döndük işte. Evet, yani daha iyi bir Türkiye değil tabii de. Maalesef. Daha iyi bir dünya ama kavgaya hazır bir şekilde döndük. Yeni yıla da sıfır yılı ilan ediyoruz. Özellikle iklim olmak üzere. Her alanda Rebecca Solnit'ten bir alıntı da yaptık. Yani kavgaya girerseniz belki kazanırsınız. Kimi zaman kazanırsınız. Belki kazanırsınız, evet. Ama girmezseniz veya hiçbir zaman kazanamazsınız diyor. Evet. Bunu şiar edindik. Son derece doğru. Hani onu yazmıştım zaten. Geçen bu zamanlar protestocu işte yılın insanı seçiliyordu. Evet. Dünyada. Bu yılda belki de Türkiye'de bunu seçmenin zamanı. Evet, aynen öyle. Herhalde. Tam da ODTÜ'de yaşananlardan sonra tabii. Tabii yani şimdi hani ODTÜ'de yaşananlara bakınca ondan da bahsetmek istiyorum. Özellikle Macaristan'da da çok, benim eski memleketim Macaristan'da da çok aslında benzer şeyler oluyor. Fakat tepkiler farklı. Bir o var, ondan daha detaylı bahsetmek isterim. Evet. Bir de şey, bu Göktürk 2 ile ilgili çok enteresan bir şey var. Hani ODTÜ'de yaşananlar için yorum yapanların bir cümle de olsa, hani öğrencilerin aslında şiddet kullanmasını kınamadan da edemiyorlar. Halbuki ortada aslında işte geçen gün Ahmet Hakan'ın programında çok detaylı olarak vardı. ODTÜ'den konuya şahit olan hocaların da tanıklıklarıyla. Ortada hiç bahsedildiği gibi lastik yakmalar, işte molotof kokteylleri vesaire yok. Çelik bilye attılar filan diyor Sapan'la başbakan mesela. Evet, yani sonunda bu noktaya indik. Böyle büyük böyle şey, öğrencilerin gerçekleştirdiği saldırıdan bir Sapan durumuna geldik. Meğerse olay buymuş. Bu arada Göktürk 2 ile ilgili kimsenin sorgulamadığı şu var. Hani bilimsel bir gelişme, işte nasıl genelde hep bu. Yani büyük bir bilimsel adım. Göktürk 2 niye gönderiliyor, uzaya ne oluyor, ona bir şey demiyor kimse. Halbuki işte Twitter'ın sayfasını açıp da bakınca hemen işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uydu ve görüntü ihtiyaçları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gözlem ve araştırma ihtiyaçları. Yani bunlar bu demek ki ağırlıklı olarak askeri ve istihbarat amaçlarıyla kullanılacak. Evet, belki de drone'larla bağlantılı, yani insansız hava araçları. Evet, yani teknik olarak o kadar bilgim yetmiyor. ne olarak kullanılabileceğini ama sonuçta askeri olarak kullanılınca ortada. Çünkü birinci amacı işte uzay ve uydu sistemlerine yönelik uzman insan gücü, işte uzay seyahati vesaire, böyle şeyler gibi gösterilir bir cümle geçiyor ama onun dışında işte aslında bunun gene savaş, Türkiye'nin savaşlarında kullanılacağı belli. Evet, çok önemli, çok önemli bir noktanın altını çiziyorsun. Genellikle bu konu hamasi bütün bu konuşmalar, nutuklar filan arasında, toz duman arasında kaybolup gitti ama yani övünmek için ne gibi bir sebep var sorusu vardı bir kere. Yani 25 evet. ülkede de olduğu ve birçok bölümünde bugün Cengiz Aktar'ın da kendi köşesinde yazdığı gibi tarafta pek çok başka ülkelerle de işbirliği yapılarak yapılmış. Yani güneş panelleri bilmem Alman şirketinden, optik resim sağlayıcısı da Güney Kore şirketinden yaptırılmış. Evet. Yani millilik iddiası zaten ya hiç geçerli olmayan, tabanı olmayan bir şey. Zaten gerek de yok böyle. Ama onun ötesinde senin de söylediğin gibi öncelikle askeri istihbarat ve adam öldürmek için aslında kullanılacak ve diğer kurumlar olarak özelliği var. Diğer kurumlar olarak bahsettiğimizde bundan bir ay öncesinde ortaya çıkan bir durum daha vardı insansız hava araçlarıyla alakalı. Hı hı. Bundan önce insansız hava araçları askerin elindeyken şimdi polisin de hizmetine sunuluyor. Yani o kurum denilen evet. yapı da aslında öğrencilerle karşı karşıya gelen polisten bahsedildiğinden de bir ufak bir hatırlatma yapılabilir. Evet, yani Can Sinir'in tabii çok önemli yani. Bir de işte şey, geçtiğimiz günlerde de işte bu hava ceylanı diye bir şey ortaya çıktı. Evet, onu da yollamışsın. Urfa'da gene büyük icat vaziyetinde. Ve işte burada bu hava ceylanı olarak bahsedilen de bir yaklaşık 3 kilometrelik alanda işte görüntü, fotoğraf alabilen ve işte şehirler için aslında kullanılacak bir insansız hava aracı. Ve yani bu büyük bir gene bilimsel gelişme gibi sunuldu. Ve 10.000 TL'ye mal oluyormuş tanesi. Şimdi bu acayip bir şey tabii. Yani 10.000 TL yani bir tanesi buna mal olan, bu kadar yatırım yapılan bir proje var ortada. Bu hava ceylanı için. Ya bu bunlar da bir sonuçta... İHA değil mi? İnsansız hava aracı. Tabii bildiğimiz evet yani insansız hava aracı olarak nitelendirilen fakat şehir için şehirlerde kullanılmak üzere yapılan. İşte Amerika'da da mesela bu konuda büyük tartışma var. Evet, müthiş bir tartışma bu, var evet. Şeylerle insansız hava araçları ile ilgili Pakistan'da işte ve Afganistan'da kullanılması ötesinde bir de günü gelecek işte bütün bu polis vesaire devletine dönüşürken tepemizde bu işte insansız hava araçları uçuşup bizi gözetleyecek gibi bir ciddi korku içinde grup insan var. Yani bunu nereye gidiyoruz? Ne oluyor? Başka bunu sorguluyorlar. Devlet Başkanı Obama Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri stratejisini zaten bu konu üzerine açıklamıştı. Dışarıdaki kuvvetlerimizi artık içeri çekip kendi ulusal güvenliğimizi bu insansız hava araçları üzerinden kurmak istiyoruz anlamına gelen açıklamalarda bulunmuştu ve bütçeyi de buna doğru kaydırmaya başlamıştı. Daha ufak, büyük ordulardan daha ziyade, büyük güvenlik birimlerinden daha ziyade daha ufak insansız hava araçlarının da olduğu ufak birimlerin yaratılacağını söylemişti Ocak ayında. Ya işte bunlar hep Türkiye'de tartışılması gereken şeyler fakat hiç sorgulanmadan işte direkt haberlerde yer alan, yani mesela hiçbir yorum yapılmadan bu haber yer aldı. Bundan yaklaşık bir hafta önce kimse bir şey demedi yani hani bu dünyada böyle bir tartışma var, ne oluyor işte böyle bir şey yapıyorsunuz ama veya işte bu bütçeyi buna ayırıyorsunuz ama nedir hani bunun ne olabilir bunun sonucu, kimse böyle bir şey demedi. Tam tersine işte gene bilimsel gelişme olarak keza işte tabii silahlı kuvvetlerin son dönemde işte %100 yerli vesaire heyecanı ve hevesiyle işte piyasaya sunulan, servis edilen haberlerdeki silahlar da yani aynı şekilde bunların bir kere bütçe konusunda işte son bütçe tartışmalarında gayet güzel gördük. Hiçbir şeffaflık yok. Türkiye'de insanların vergileriyle işte vergiler bunlara harcanıyor ve sonuçta yine insanları kontrol etmek için ve onları zapturapt altına almak için. Ve bunun işte hani Kürt sorunu ve bölgesel olarak bir boyutu var. Bunlar nerede kullanılacak araçlar, işte insan sava araçları ve onun dışındaki geliştirilen silahlar nerelere pazarlanacak, ne olacak? Bunlar işte üstüne konuşulan şeyler değil. Bir de tabii yani bunda bizim gerçekten rızamız var mı ülke olarak, vatandaşlar olarak? Bu zaten hiç mevzu bahis dahi olmuyor. Ya en azından hani Amerika'da bu konuda bir tartışma oluyor. Konudan memnun olmayan insanlar var. Bunu gayet güzel, işte gayet şiddetli bir şekilde dile getirilebiliyor. İşte mesela bu insan sava araçlarıyla ilgili işte bir şey, Dronestagram diye bir web sitesi var. Ondan sonra ve ABD'nin insan sava araçlarını kullandığı bütün yerlerin işte ve o kullanıldıktan sonra, işte görüntü alındıktan sonra vesaire, ve Amerika tabii silahlı olarak da kullanıyor bu araçları Türkiye'den farklı olarak. Türkiye'de o noktaya gelecek. Gelecek tabii, evet. Yani, çalışmaları yapılıyor. Muhakkak ki. Ve işte o saldırılardaki yerlerin resimlerini, uyduk görüntülerini kullanan bir site var. Bu mesela ya Türkiye'de biz bu araçların şu an Türkiye'nin elindeki insan sava araçlarının nerede, nasıl kullanıldığını bilmiyoruz. Hiçbir fikrimiz yok. İşte Uludere gibi bir olay olunca, ki bugün de işte yıl dönümü olayın, birdenbire farkına varıyoruz ki aslında böyle bir şey var. Evet. Sınırlarımızda uçuşup bilgi toplayan. Evet, ve bu çok boyutlu, yani noktaları birleştirdiği zaman insanın önüne ürkütücü boyutta bir şey koyuyor. Çünkü nasıl mesela o drone Amerika Birleşik Devletleri'nde işte 12 bin kilometre öteden sadece bir joystickle oyuncak oynar gibi bu dronelarla öldürdükleri çocuklar olabiliyor. Ama o çocuklar kendi mesela silahlarıyla, işte Kentucky'de, neredeki bu son eyaletteki çocuk ölümlerinden farklı olarak çocuk bile sayılmıyorlar oradaki çocuklar. Hatta bu drone kullanan iki delikanlının bir şeyi çıktı galiba. Rolling Stone dergisinde olması lazım. Biz bir çocuk mu öldürdük, ne diyorsun demiş Pakistan'da mesela, Batı Veziristan'da galiba diyor. Yani bu tarz bir şey var. Yani burada 34 kişinin ölümü de aşağı yukarı aynı şeyde gibi, Uludere'deki de. Sezin Hanım, vergi olayından bahsetmiştiniz. Yani bu araçların kiralanması ve yapımında vergilerin şeffaf olmayan yollardan da yaptığınız vurguyla beraber buralara doğru gittiğini ve ne tarafa doğru gittiğini aslında bilmediğimizden bahsettiniz. Ve bu olaylar gibi durumlar ortaya çıktığı zaman da verilen bu tazminat, kan paraları da yine aynı şekilde bu vergiler üzerinden ödeniyor galiba. Uludere'de bunu görmüştüm. Ya bu şimdi tabii can, o işin çok dramatik de bir boyutu ve işte geçtiğimiz günlerde Ümit Kıvanç'ın Ağlaman Ne Güzel Yerdeyim belgeselini izledim ben ve Ümit Kıvanç tabii ki yani çok kıymetli bir iş yapıyor. İşte Uludere ile ilgili belgesel. Ve seyretmeyen herkesin, izlemeyenlerin internetten ulaşmak mümkün. Ümit'in yaptığı işlerin çok kıymetli olmasının bir diğer nedeni, sadece işlerin kalitesi değil, bir de bu yani açık, tamamen bilgi erişime açık, sadece belli belgesellerde, belli yerlerde gösterilip orada kalan işler yapmıyor Ümit. O yüzden herkese internetten ulaşmasını tavsiye ederim, izlemesini tavsiye ederim. Çünkü şimdi bir kere Uludere'nin isminden başlayalım. Uludere mi, Roboski mi? Bunu söylediğinizde bile işte bir taraf ve bir şey belirtiyor gibi oluyorsunuz. Adeta işte Türk tarafı, Kürt tarafı veyahut da işte hassas taraf bu konuya, hani Kürt tarafına yönelik mesela bir şey, özellikle o hassasiyetini belirtmek isteyince o Roboski oluyor. Her şeyde bir aslında politik manifesto hiç niyetimiz olmasa da söylüyor gibi oluyoruz. Şimdi ben burada hangi kelimeyi kullansam bir şey. Çok enteresan bir durum. Uludere gibi Roboski gibi bir müthiş bir hani dramatik olay bile işte burada bir hani ismini söylediğiniz anda bile politik manifesto yapıyor gibisiniz. Onun dışında bu olayı ben hani hassasiyetim olduğunu düşünürdüm. Ben hiç gitmedim. Olayda işte yakınlarını kaybedenlerle görüşmedim. O anlamda hani bir birebir tanıklığım yok. Ancak olaya bir hassasiyetim olduğunu insan olarak düşünüyorum. Ancak Ümit'in çalışmasını seyrettikten sonra çok sarsıldım. Çünkü benim dahi kendime bütün bu işte duyarlılık kabul etmemin vesaire rağmen aslında birçok şeye kör kaldığımı, birçok şeyi anlayamadığımı tam olarak olayla ilgili bunlar dank etti. O yüzden Ümit'in çalışması çok önemli. Bütün bu medya aslında bombardımanı da var bir yandan. Onun arasında pek çok detayı kaybediyoruz ve dönüp de ondan sonra biraz işte geçen yıl bu konuda işte, iktidardan isimler neler söylemiş onları şöyle bir hızlı şekilde taradım ve o tabii müthiş çarpıcı bir şey. İnsan gerçekten birebir kendisi dediğim gibi tanıklığı veyahut da işte şeyi ilgisi olmasa da olayla bir izleyici olarak diyelim dahi rencide oluyor. Söylenenlerden, başbakanın söylemlerinden, işte çeşitli bakanların söylemlerinden. Hani değil özür dilemek, devletin üst kademesindeki insanların sözleri. O kadar can yakıcı ki. Evet, sıfır, benim böyle sıfır canımı yakıyorsa kimdir? Sıfır empati gerçekten yani. Evet. Yakınını kaybeden birinin bunları veyahut da işte özellikle şimdi şöyle bir şey var. Bu geçtiğimiz haftalarda DİSA'nın burada işte Diyarbakır'daki çok önemli bir düşünce kuruluşu olan DİSA'nın bir toplantısı vardı Ankara'da ve orada katılımcılardan bir tanesi şeyden bahsetmişti. Şöyle bir cümle kurmuştu. Hani şöyle bazı Kürtlerde şöyle bir algı oluştu diye. Uludere'den sonra. İki insan oraya gitsek işte birimiz batıdan birimiz de işte yani hani bölgeden. Orada olaya tanık olsak batıdan olan bir insan tüm duyarlılığına rağmen 34 kişi öldü. Diyecek. 34 insanı kaybettik. Halbuki ben oraya baktığımda 34 Kürt'ü katlettiler diye göreceğim. Bu şimdi çok büyük bir algı farkı. Ve artık gerçekten de diyalog kuramadığımız, hani en konuyla ilgili diyalog kurabileceğini düşünen insanların dahi birbirleriyle Kürtler ve toplumun geri kalanı diyelim arasında bir diyalog kurulamadığı noktaya gitmeye başlıyoruz. Bu son birkaç yıldaki deneyimlerimde ben bunu gözlemliyordum zaten ama bu giderek de artan eziciliği artan bir durum. Ve bu gibi toplantılarda işte vesaire insanlarla konuştukça tanıklıklar, algılar ortaya döküldükçe daha da iyi anlıyor insan. Bunu kamuoyunun genelinde işte medyayı takip ederek anlamak mümkün değil. Çünkü işte kopuştan bahsediliyor. İşte Şerafettin Elçi'nin kaybettiğimiz çok önemli bir siyasetçi olan Şerafettin Elçi'nin. İşte biz barışılabilecek son nesliz. Çok meşhur artık çok ortada söylenen lafı. Bunları duyuyoruz ama bir şekilde de hayat devam ediyor. Evet. Kopmuyoruz, etmiyoruz, yaşıyoruz gibi bir aslında duruşumuz var. Ama durum böyle değil. Yakın zamanda işte Hakkari'ye giden bir tanıdığının söylediği bir şey vardı. Hakkari adeta kopmuş zaten. O devlet yapısının dışına çıkmış gibi. Şimdi tam sağlıklı haber alamayınca bölgeyle ilgili kaliteli medya haberleri, gözlemler bunlar ortada olmadıkça ve giderek de işte bu otosansürle veyahut da baskıyla zaten yani medyanın kendi içinde bulunduğu olmuyor. Yazılmıyor, çizilmiyor konular. Evet. Hatta daha da ileri gidersek yakın zamanda işte AKP ile ilgili parti sistemi vesaire ile ilgili araştırma yapan bir arkadaşımın söylediği çok enteresan bir şey vardı. Kılı kırk yardım çok ciddi bir araştırma yaptım ama 2009'a kadar AK Parti ile ilgili yazılan çok şey var. Ama 2009 sonrası doğru düzgün artık kaynak bulamıyorum giderek yaklaştıkça bugünlere diye. Tabii ne? Akademik dünyada çalışmaların da piyasaya çıkması belli bir zaman alıyor ama yani arada da bir azalış oldu. İnsanların artık lehte veya aleyhte hiçbir şey yazmayıp konuyu adeta uzaklaşmaya başladığı da bir gerçek olabilir. Bunu da aklımızın bir köşesine not edelim. Bu önemli. Neden peki sence bu? Vallahi işte şimdi akademik dünyada aslında bu ODTÜ olaylarında da gördüğümüz bir şey var. Yani bir bazı şeyleri projelerin içinde olmak istiyorsanız, bazı işte çevrelerde kabul görüyor, toplantı davetleri alıyor olmak istiyorsanız zaten belli şekilde yazmanız lazım. Şimdi bir yandan da uluslararası akademik çevrelerde yayın yapıp bir yandan da kendinizi hani bir anlamda akademik duruşunuzu korumak istiyorsanız o zaman AKP ile ilgili yazmamaya başlarsınız büyük ihtimalle. Veyahut da eleştirel bir şey yazacaksanız da belki yani Türkiye'denseniz özellikle veya Türkiye çalışmalarında olunca gene bir camianın içinde oluyorsunuz çünkü. O camialarda dışlanmamak için şey yapmamak için yazmamayı tercih edebilirsiniz. Evet. Ya genelde tabii AKP ile ilgili akademide olan işte son zamanlardaki tartışma son seçimlerle beraber dominant parti oldum. Yani bir egemen parti olarak hatırladığım kadarıyla bu çevriliyor. Seçimleri üst üste kazanan ve hani demokratik sistemlerde de aslında yeri var bunun tabii. Seçimlerle üst üste iş başına gelen ve yakın öngörülebilen gelecekte de bu iktidarını koruyacak olan partilere verilen, partiler için verilen isim bu. Hani o konuda çalışmalar var ama son derece objektif. Hani AKP'yi gelen veya özen şeyler değil bunlar. Bunlar sadece tespit olarak hani biraz soğuk ve uzak bir duruşla. Bu tarz çalışmalar. Ve bunlar hazırlıyor. Bu olabilir. Evet, çok önemli tabii bu da. Yani hiç bilmediğimiz bir noktaydı. Süre biterken evet. Bir de şu muhakkak Macaristan'daki senin eski memleketin. Macaristan'ın hani demokratik duruşunu da öveceğimiz günler varmış yani. Ne hallere düştük bu arada. Evet, çok ilginç yani. Ondan biraz biz... Senin aracılığınla haberi okuyup ilk bir saat içinde de değindik ama biraz üzerinde durmakta fayda var. Çünkü dünyadaki sanırım genel bir mücadele. Sanırım zaten edeceğimiz bir olay olacak. Çünkü sürüyor gösteriler. İşte bir süredir bu hükümetin Macaristan'daki işte zaten Macaristan'daki hükümetin kimde ne olduğunu biraz anlatmak lazım. İşte Fidesz muhafazakar sağ bir hükümet. Anayasal çoğunluğa sahip, tıpkı AKP gibi ezici bir çoğunlukla iktidara gelmiş bir parti ve başında da işte karizmatik lider olarak anılan Viktor Orban var. Genç. Ve yani 50 yaşında bile ondan... değil. Evet. Yaşı da 49 yani oldukça genç sayılır. Evet, oldukça genç. Tayyip Erdoğan'la karşılaştığında çok evet bir anlamda genç ve enerjik de bir lider. Ve burada enteresan bir şey var. Bildiğimiz gibi işte daha önce de konuşmuştuk zaten. Macaristan işte anayasasını değiştirdi ve adım adım neredeyse sistem değişikliğine işte başkanlık sistemine gitmedi ama neredeyse hani anayasa mahkemesinin görevi çok ciddi bir ağırlığı vardı politikada. Onu sıfırlayan İşte bütün işte kamu kurumlarına işte özellikle partinin desteklediği insanları, Fidesz'in desteklediği insanları getirmiş. İşte anayasasını baştan aşağı değiştirerek müthiş muhafazakar bir ve hak ve özgürlükleri bir anlamda Macaristan çapında kısıtlayan bir anayasa oluşturan bir parti Fidesz. İktidara geldiğinden beri böyle bir başarısı var diyelim. Ve şimdi de işte üniversitelere el attı ve üniversitelere yönelik bir takım düzenlemeler yaptı. İşte yapmaya çalışıyor daha doğrusu. Ve devletin üniversitelere verdiği desteği önemli ölçüde azaltacak bir takım adımlar attı ve atmaya da devam ediyordu. İşte burada şimdi önemli olan şu, Macaristan yıllardır ekonomik kriz içinde bir ülke. Yani bir anlamda Orban'ın, Fidesz'in bahanesi var. Gerçekten ciddi ekonomik krizler yaşıyor Macaristan. Yani Avrupa'nın gerisiyle de karşılaştığımızda ve bu neredeyse 10 yıllardır devam eden bir durum. Ve bu ortamda bile işte öğrenciler hani ülke bu durumda işte hani bir anlamda kesintiler de olabilir üniversiteye verilen işte ödeneklere işte üniversitelere harç gelmesi işte söz konusu olabilir. Tamam demediler ve sokaklara döküldüler. Günlerdir sokaklardalar. Binlerce kişi işte Budapeşte de şeyler Tuna'yı birbirine bağlayan köprüler de mesela işte köprüleri işgal ettiler. Ve kış gülü devrimi hareketlerine bu ismi veriyorlar. Üstelik de öğrencilerin dediğini ciddiye almalıyız dediği halde Viktor Orban ve geri adım attığı halde bu şeylerden yapılan düzenlemelerden öğrenciler hala durmuyorlar. Gösteriler devam ediyor. İşte üzerlerine biber gazı sıkan da yok. Evet ve geri de almış galiba değil mi bu şeyi? Evet, basmış Viktor Orban. Evet ya yani öğrenciler işte biz kazandık diyorlar zaten ve evet. İşte şey Viktor Orban da öğrencilerin bize yaptığı uyarıyı dikkate almalıyız dedi. Yani Türkiye'de ben bu cümlenin kurulduğunu düşünemiyorum. Evet, doğrusu çok önemli ve bir de öğretmenlerin, doktorların filan da katıldığını, sanatçıların da öğrencilere bu mali şeyler, kemer sıkma babındaki politikalara karşı onların da katıldığına dair de gönderdiğin haberde de bir şeye rastladık. Evet, şimdi Viktor Orban'ın kendisi aslında bu tip gösterilerle kariyerine başlamış 1980'lerde bir politikacı. Bir öğrenci lideri kendisi de aslında gösterileri örgütleyen. Ve talihin işte kadim cilvesine bakın ki dönüp dolaşıp kendisi işte bu gösterileri aslında şimdi yaşamak durumunda. Ama dediğim gibi yani önemli olan Macaristan'da çok kısa bir sürede ve çok inatçı ve son derece aslında hani AKP'ye benim bir anlamda çok da benzettiğim tarafları olan bir parti Fidesz ve Orban'ın da Erdoğan'a benzeyen yönleri var. Ama işte içinden çıktığımız Avrupa çerçevesinin ne olduğunu bir anımsamak lazım. Avrupa çerçevesinde işte bu ODTÜ olayları çok büyük bir sarsıntı yaratırdı Avrupa genelinde. Yine yaratıyor bu bakımı vesaire tamam ama yani Türkiye artık onun bir parçası değil ve uzakta o bir yerlerde bir şeyler oluyor böyle. Aslında hani Türkiye için vakaya adiyeye dönüşüyor ODTÜ'de yaşananlar. Sezin Hanım bir yeri kaçırdım ben galiba. Bu Macaristan'daki öğrenci eylemleri şimdi devam ediyor mu bitti mi? Devam ediyorlar. Artık talep ne peki? Evet, öğrenciler devam ediyoruz diyorlar. Evet. Edeceklerini söylüyorlar. Yani şimdi Macaristan'ın son zamanlarda bir tek reform yaşamadığını, reform derken hani ileri doğru reform değil, negatif reform yaşamadığını unutmamak lazım. Yani bu artık bardağın son damlası gibi. Ve bu kadar geniş katılımlı aslında olmalarının ve sadece öğrenciler değil, başka gruplardan da insanların katılmasının sebebi hükümetin politikaları genel olarak ve bunlardan olan memnuniyetsizlik. İşte anayasanın değiştirilmesinden tutun da dediğim gibi diğer başka bir dolu şeye evet. Macaristan'ın tamamen işte dönüşüm sonrası değişen ve hak ve özgürlükler, insan haklarına çok önem veren bir anayasası vardı Macaristan'ın. Bütün bunların işte değişiyor olması, bireyin haklarını, özgürlüklerini, gücünü kaybediyor olması. Bu aslında protesto evet. edilen bir anlamda da. Evet, yeni yılda bunları da epey konuşacağı benzeriz. Öyle anlıyorum ben. Yani bu durulacak gibi kolay görünmüyor. Önemli bir öğrenci ve genel halk hareketinin ipuçlarını görmek mümkün. Dünyanın evet, dört bir tarafında da var aslında bunlar yani. Tabii yani sadece aslında Macaristan'ın tabii özgü değil. Bütün şeyde Avrupa'da, bütün dünyada aslında olan şeyler evet, bunlar. Evet, Kanada'da mesela bu anlam... Kızılderililerin, yerlilerin büyük bir kalkışması var şimdi. Özellikle sularının ve topraklarının korunması hakkında. Kanada'da öğrenciler de ayaklanmıştı hatırlıyorsun evet. Bu sene içerisinde. Gene Macaristan'dakilerle Quebec'ti. Aynı sebeplerden ötürü, benzer sebeplerden evet, ötürü. Evet, yani Türkiye'de de aslında olayları bu çerçevede okumak lazım. Çok dar bir çerçevede kalıyoruz. Öğrenci olaylarına bakarken işte sadece ODTÜ böyle ve bir şey şer yuvasıymış gibi konuşuluyor. O yüzden bir geri dönüp aslında dünyada ne oluyor bunu da bir düşünmek evet, lazım. Evet, aynen, biz de bunu naçizane birkaç zamandan beri tek yapmaya çalıştığımız, hakkıyla yapmaya çalıştığımız şeylerden biri de bu zaten. Yani bu bağlam içinde verebilmek. Bu açıdan hiç de umut kırıcı gözükmüyor 2013. Onu da söylemek istedim. Bu son programımızda bu yılın evet. Böyle bir umutlu gelecekten de bahsetmek mümkün. Bunu da başardınız. Evet. Hakikaten tebrik ediyorum. Umutlu bir giriş yapmayı. Ve tabii işte şey, biber gazı eşliğinde biz de tartışmalarımıza devam ederiz yeni yılda. Edeceğiz tabii. Çok teşekkür ederiz. Oldu. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Herkese yeni yıl kutlu olsun. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, yılın son programında gene eski tas eski hamam tarzından haberlerin bolluğu karşısında ne diyeceğini bilemiyor insan ama öncelikle bu Meireles olayıyla ilgili bir şeyler söyleyelim. Tükrük değilmiş o sıvı deniyor. İşte hakeme eşcinselsin diye işaret yaptı mı yapmadı mı tartışmaları ama yani kurulun tükürme eyleminin olmadığına kanaat getirip 8 maçlık cezayı 1'e indirmesi gibi ilginç bir olay var. Bir bunu konuşabiliriz. Aykut Kocaman'ın da devamlı olarak istifa edip sonra geri alması gibi bir durumun ikinci örneğiyle de karşılaştık. Belki bunu da konuşabiliriz. Neyse ki o bol bol malzeme veriyorlar bize sağ olsunlar. Evet, evet hakikaten. Türk tiyatro gibi, Türk futbol tiyatrosu. Tiyatronun başrol oyuncuları sürekli rollerini yeniliyorlar. Meryl'e sonrayı birkaç yönüyle ilginç ve işleme de devam ediyor. Yani hani sadece disiplin tarafı değil, etrafında dönen polemikle de işliyor. Birincisi maçtaki hareket mevzuu var. Yani o hareket aslında Türkiye'de sorun olup Türk futbolunda belki daha da sorun olan bir şey çıkardı. Homofobiyi. Evet. Ortaya çıkardı. Meireles çünkü maçta atıldı işte kariyerindeki ilk şey kırmızı kart. Ondan sonra kırmızı kartı gördükten sonra da panikle yetinmedi. Hakeme işte bir takım hareketler yapıldı. Yani tükürme mevzuu zaten o sırada ortaya çıktı. Tükürdü mü tükürmedi mi ama asıl uzun süren yaptığı hareketi açtı. Şeyleriyle, parmaklarıyla. Yuvarlak hareketi yapıyor, yetinmiyor. İçine bir de parmak sokuyor. Sonra bir basın toplantısı yapıp ama ben ne demek istemedim. Ben eşcinsel demedim. Ben korkak mısın dedim falan diye. Kendince bir şey ve hakem o hareketi büyük bir hakaret kabul edip bana gay dedi. Şeklinde raporuna yazdı. Ve tükürük de ortadan kalktığına göre dünkü tahkim kurulu kararında herhalde cezasının 4 maç olmasının tek sebep bu hareket. El kol hareketleri nedeni. Peki neden öyle? Tükürük hakaret olmuyor da neden bir parmak işareti? Parmakları da dövmeli parmak mi bu arada? Parmak da değil yani. Gay demek Türkiye'de büyük bir hakaret. Evet. Şey, bu hareket... bir aşağılanma sebebi. Hani şeyi hatırlayalım. Hala söz konusu olabilir ama bir, belki böyle 15-20 yıl önce daha fazlaydı. Yani televizyon haberlerinde medya patronlarının birbirine şöyle hakaret ettiğini hatırlıyorum ben. Hakaret ettirdiğini daha doğrusu. Spikerler aracılığıyla. Rum çocuğu. İşte Ermeni dölü falan diye hatırlarsınız. Evet, ırkçılığın yanı sıra homofobinin de kol gerdiği bir ülke burası. Yani benim gençliğim döneminde de hakemlere tamamen homoseksüel en büyük küfürdü. Yani başka küfür yoktu zaten hakemlere ondan. Sonra artık yaratıcılıkla çeşitlendi bu. Küfrün türlü türlü örnekleri çıktı ama hani temel tezat odur değil mi? Evet, tabii tabii. Eşcinsel yani, hakem diye bağırılır. Eşcinsel hakem diye yani böyle on binlerce kişilik, yüz bin kişilik neredeyse korolar halinde bağırıldığı bir dönem geride kaldı mı bilmiyorum yani. Yok, devam yani. Eğer hakemin kararları yeterince bir takımı kayırmıyorsa o şey devam edecektir, tezat devam edecektir. Evet. Tabii hani dünya futbolunda aslında olan bir sorun. Çünkü tamamen erkek bir ortamda bunun bir tabu olarak devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani Avrupa'da da böyle. Hani şeyliğin, eşcinselliğin artık çok başka boyutlarda karşılandığı, yani 100 bin kişinin aynı cinsiz arası evlilik için yürüyüş yaptığı ülkelerde bile futbola indiğinizde durum birden değişiyor. Çünkü tamamen erkek bir ortam. Orada yani o meslek içinde böyle bir aşağılanmayla bakılan bir şey gibi hala. Değil mi? Yani kimse söyleyemez ama Türkiye daha da katmerli. Yani o hakem bunu büyük bir hakaret gibi algılıyor. Yani şunu hatırlayayım. Balet dansı Atürk herhalde bir 10 yıl olmuştur belki daha fazla. Bir böyle bir açık oturumda şey dedi diye. Yani futbolda da eşcinsellik vardır mı ya da olabilir gibi bir laf söylemişti. Evet. Herhalde 10 yılın üzeri. O nasıl tepki gördü yani? Futbolculara şey deseniz kimse tepki göstermezdi. Vergi kaçırıyorlar. Haklarını savunmuyorlar. Şudur budur. Ses çıkmaz. Ürkçü bunu söyleyince mesela adı herhalde 10 yılda bir duyulan Profesyonel Futbolcular Derneği o zamanki başkan Turgay Şener de kalkıp açıklama yaptı. Bizde öyle şey yoktur. Olamaz. Diye bir açıklama yapmıştı. Yani mümkün değil. Futbolda eşcinsellik olmaz. İşte o açıklama yaptı, bu açıklama yaptı. Hani ilk anda tepki gösterilen bir şey. Halbuki genel ortalamayı düşündüğümüzde hani toplumda kadın ve erkekler arasında eşcinsellik oranı nedir, böyle bir oran var mı bilmiyorum. Hani futbolda da olmaması mümkün değil futbolcuların içinde. Ama saklamak zorundadır herhalde. Böyle bir tercihi, cinsel kimliği olan oyuncu hani oradaki tabular dolayısıyla. Avrupa'da açıklayan çıkmadı mı peki kendi cinsel tercihini? Ya da Amerika'da? Futbol son yıllarda hani spor, yani bir tek futbol değil, bir tek bir sporda bu tabu aslında, bu dünya sporunda. Spor daha çok elbette kadınlarda da var bir sürü dalda ama hani özellikle erkek sporunda hala bir tabu konusu ama son yıllarda biraz durum değişti. Mesela açıklayan basketbolcu, hakem, rugbyci. Evet. Büyük Britanya'da Gareth Jenkins galiba çok önemli bir rugbyci açıkladı. Bir rugby hakemi yine Britanya'da. Boksör, bir iki boksör, bazı eski sporcular tabii sporu bıraktıktan sonra kitap yazdıklarında hani bunu duyuruyorlar ama şey değil, çok yaygın olmadığını söyleyelim. Kadınlar aslında herhalde bir şeyin de parçasına dönüşüyor bu kadın hakları hareketinde, ama kadınlar daha şey, yani spor kariyerleri devam ederken bunu açıklayan kadınların sayısının sanki daha fazla olduğunu ya da isimlerin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Martina Navratilova'yı düşünelim. Evet. Hala tenisin önemli bir ismi. Yani spora bırakılı uzun yıllar oldu ama yani kariyerinin zirve yıllarındayken lezbiyen oldu bilinen bir şeydi. Hatta hani bunu saklamadı, bir noktada savunuculuğunu yaptı. Billie Jean King tabii sporcuyken çok deklare edemedi ama sonrasında hak hareketinin hareketi savunuculuğunun önemli isimlerinden biriydi. Yani handball'da var mesela Norveç kadınlar milli takımının iki kadın oyuncusu şeyde de medeniyatlarında da sevgililer. Hani bu Norveç'te de hiç gizli saklı bir şey değil tabii, hani dünyanın bu konularda en medeni ülkelerinden biri. Hani herhangi sosyal haklar, dinsel haklar konusunda. Ama hani milli takımda oynuyorlar beraber. Sorun olduğuna dair bir şey okumadım Norveç'te. Norveç Başbakanı yani bizim ülkemizde öyle bir şey olamaz. Hele milli takımımızda. Diye bir açıklama yaptığını duymadım Norveç Başbakanı'nın. Peki bu Meireles bu işareti yaparken ne demek istemiş olabilir? Benim tahminim o da bunu kastetti ve bir o da bunu hakaret olarak yapar. Sonra şey dedi, işte ben öyle demedim, gay demedim de cesur musun falan. Öyle değil yani, hakemin gözünün içine bakarak defalarca bunu tekrarladı. O da aslında Türkiye'ye gelen ve çok para kazanan bir yabancı sporcu ukalalı. Bunu başka bir ülkede bu hakemin üzerine herhangi bir şekilde bunu yapamaz. Şey olarak herhangi bir hareketi yani böyle üsteleyemez böyle. Hani parmak sallama herhangi bir şey. O burada gider hakemin üstüne ve bunu bir kendince bir hakaret olarak yaptı, tekrarladı. Böyle bir ukalalık da var yani. Bence öyle. Türkiye'ye gelen şeyleri, yabancı futbolcuların büyük bir çoğunu düşünelim. Hani burayı bir yarı Katar, yarı Dubai gibi gördükleri için 3 milyon avro kazanıyor. İstediğimi yaparım. Gibi bir şey de var, tavır var. Yani bunu hakeme tavırlarından da, transfer görüşmelerindeki tavırlarından, takım arkadaşlarının tavırlarından da görebiliriz. Ama bu homofobinin de duvarlarına çarpmalarında görmeleri lazımdı galiba. Başka türlü... Evet, aynen öyle. Evet. Yani ama adalet yerini buldu demiş Meireles. Biz de aynı kanıdayız değil mi tabii? Her şey yolunda, adalet yerini buldu. Şimdi işin şey, komik tarafı da mesela Trabzonspor başkanı da şey, tepki gösteriyor. Meireles üzerinden, bir de kulüpler arası bir tabii güç tartışması dönüyor işte. Galatasaray tepki gösteriyor Trabzonspor. Trabzonspor başkanı da iki kez üstelik şey dedi. İşte dövmeli o adam vesaire böyle hani. O da mesela dövmesine laf ederek yani. Dövmeliyse o zaten. Ki Meireles herhalde futbol dünyasının en çok dövmeli isimlerinden biri. Tüm sırtı kolları dövmeyle kaplı. Herhalde ki büyük bir merak dünyada biliyorsunuz. Hani dergileri, yayınları, binlerce milyonlarca takipçisi var. Herhalde bir canlı sanat eseri vücudu. Dövme hobisi ya da merakı için diyelim. Trabzonspor başkanı diyorum ama yani dövmeliyse bu zaten yaramaz yani bu herif. O da o yorumu yaptı. Sonra ona karşı bir tepki, Fenerbahçe şikayette bulundu hatta bu ayrımcılığa dair. Onun üzerine bir şey daha söyledi. Yani hani geri adım atmak yerine daha da üzerine gitti. Evet, genellikle zaten Türkiye'deki siyaset hayatındaki üslupta, spor dünyasındaki üslupta ne özürdü demek, ne geri basmak, delikanlılığın ve şeyinde ısrar etmenin ilk düşüncesinde, ilk neyse düşünce de diyemeyiz ona ya, ilk tavrında ısrar etmesi de belirgin bir şey olarak gözüküyor zaten. Bu tükürük de yokmuş, iyi o zaman. O bir maçlık ceza Pekin için verilmiş madem tükürük yokmuş. Evet. Bu soruyu ben de soruyorum. İşte şey için. Eşcinsel dediği için. Eşcinsel dediği için galiba 3 maçlık cezayı almış. Ya el kol hareketleri nedeniyle 3 maçlık cezası onanmış. Ve tükürme eyleminin olmadığı kanaat getirilerek 8 maçlık cezada 1 maça indirilmiş. Az tükürük. Salya. Evet. Hakemen salyalarını damlattı. Evet yani artık o şeyi tam ben de gerekçe okumadım ama herhalde oradan, ama yani şeyi ya, benim şeyim, temennim şuydu yani, yani tükürük ya da başka bir şey yoksa sadece kırmızı kart gördüğü için o, hani kırmızı kartın kendi cezası kalsın. Hmm. Ama şeyden ceza almasın. Ama tabii nerede bizde öyle disiplin kurulu? Yani eşcinselliği bir hakaret görmüyoruz. Evet. Yani bir disiplin kurulu hayal ederdim ben. Burada bir şey yok. Arada tartışma ama tabii hani o Türkiye'de mümkün olmayacağı için. Irkçılığı, sadece oradan ceza almış. Evet, ırkçılığı ve eşcinselliği sorun görmeyen bir şey. Peki birazcık da Aykut Kocaman'ın durumu üzerinde duralım. Evet, o aslında öbür hikayeye bağlanan yeni bir hikaye. Demin üstümüzde Aykut Kocaman da zaten hani geçen yıldan beri süren bir rahatsızlık var. Yaz aylarından beri de işte Alex mevzu, hatta biz yaz konuşmuştuk değil mi? 3A mevzu diye. Ağustos ya da Eylül ayında konuşmuştuk. Alex, Aykut, Aziz Yıldırım 3A, evet. 3A'sı olarak. A'nın bir ayağı, şu anın bir ayağı gitmişti. İkincisi artık dayanamıyorum, ben istifa ediyorum diye açıklamalar yaptı ama Türkiye'de yine istifa müessesinde, istifa müessesinin garipliği ortaya çıktı. Yani istifa edersiniz ve şey yaparsınız. Bunun bir de geri döndürme şeyleri oluyor. Evet, yani istifanın tek yani bu tek taraflı bir işlem olduğu yalnız Türkiye'de öngörülmüyor galiba. Yani sanki yani bilişim Berlusconi'de deniyormuş. Klavye dilinde kontrol Z var ya, geri al tuşu. Evet. Geri al komutu. Onun gibi kontrol Z'si var sürekli bir. Bunun yani birileri kontrol Z'ye basıyor. Aman hocam, aman işte başkanım, müdürüm, etmeyin, yapmayın. Bir geri döndürme harekatı. Aykut Kocaman bence hani genel olarak Türk futbolunda bulunması gereken bir sima kesinlikle, hani sükunetiyle, evet, ağırbaşlılığıyla ve hani izlediği politikayla, ama yani çok sıkıntılı bir dönemden geçtiği doğru son 2 yıldır. Yani son bu 1-2 haftayla söz konu ilgili değil tabii buradaki sorun. Hı hı. İşte 3 Temmuz süreci, Fenerbahçe başkanının cezaevinde olduğu süreçte neredeyse bir başkan gibi davranıp takımı, camiayı bir arada tutması, Alex'le herhalde 3 sezon boyunca yaşadığı polemik, yani hepsinin karşısına durmayı başardı ama bir yandan da bu hafta Tanıl Bora yazmıştı. Yani bu büyük kulüplerle çalışmak tabii, üç büyüklerde, yani insanı böyle kimliğinden çıkarıyor. Yani hani daha önce futbolcuyken ya da diğer kulüplerde antrenörken başka bir kimlik varken, burada devamlı işte gücün yanında olma, gereksiz polemiklere girme, o eski hep aklının yanında olma refleksini kaybetme durumunda kalıyorsunuz. Aykut Kocaman da hani zaman zaman bu yola saptı elbette. Ve şeyde de kendini herhalde hep yalnız hissetti. Hani kulüp içindeki mücadelede Alex'e karşı durumda. Ve şeye baktığımızda da yani eninde sonunda sadece futbolda değil, sporda da işte seyircide, yönetimde, sahadaki bilançonuza bakacak sizin. Hani karnenizi. Orada da bu sezon işlerin çok yolunda gitmediği aşikar. Yani şöyle büyük bir tehdit tabii hep vardı. Alex gidince, gittikten sonra ne zaman takım biraz inişe geçse tepki olacaktı. Çünkü hani o 8 sezon boyunca takımın skor açısından kurtarıcısıydı. Onun yokluğunda sıkıntı var olacaktı tabii. Ortaya çıkacaktı. Hani bir alternatifi birisi de olmadığı için bu ilk aşamada. Ve Avrupa kupalarındaki grup birinciliği biraz bunu örtmüş olabilir ama ligdeki bilanço parlak değil. Fenerbahçe bütçesindeki ve kadro kalitesindeki bir takım için. Yani 51 puanın 24'ünü kaybetmiş takım. 27 puanla ligin ilk yarısını 4. bitirmiş. İyi futbol oynayamayan ve hani Avrupa maçları dışında iyi tablo çizemeyen bir takım. Ve takım içinde de şey var. Hani işte orada önerme, bazı oyunculardaki memnuniyetsizlik, yani bu son istifayı geri aldırma hamlesinde oyuncular işte buluşmuşlar etmişler ama bazı oyuncuların memnuniyetsiz olduğu da aşikar. Yani gerek oyun süreleri, gerek oyun mevkileri açısından. Benim bu durumda anlamakta güçlük çektiğim şey sadece şu, ben de katılıyorum tabii Aykut Kocaman hakkında senin yaptığın değerlendirmelere, özellikle çizdiği çok sakin ve aklı başında tabloyu yıllardır sürdürmeye çalıştı. Gerçi son şike meselelerinde biraz tutarsızlık içine girdiği de söylenebilir ama asıl merak ettiğim konu, yani gücüm tükendi ben gidiyorum dedikten sonra nasıl bir geri dönüş ve bu ikinci defa oluyor. Bu inandırıcılık ve güven unsuru açısından, insani ilişkiler açısından bundan sonra hep problem yaratmaz mı diye insanın aklına geliyordu. Bir de gücünü toplamasına neden olan şey ne? Yani evet, madem gücün tükendi, tekrardan geri döndüğün zaman bu gücünü toplamana neden olacak şey neydi acaba diye de düşünüyor insan. Yani bir kere dönüşünü kabul etmek lazım. Hani son derece yıpratıcı bir iş bu. Evet. Futbolculuk gibi de değil. Zaten hani zamanında iyi futbolcu olup sonra teknik direktörlük, antrenörlük yapan birçok isim söyler. Hani ikisini kıyaslayın dediğinizde futbolculuk mu? O ne ki? Çünkü futbolcuyken hani egoistsiniz. Kendi işinizi yapıyorsunuz. Maç bitiyor, hop evinizde. Ama yani teknik direktör demek 365 gün 24 saat bir iş. Yani bütün organizasyonu düşüneceksiniz. Hani yorucu bir iş. Öyle yani, üç büyüklerde olunca Türkiye'de daha da yani o bir anda bir şeye dönüşüyor aslında. Kamuoyu yönetme işine dönüşüyor yani. İşte taraftarı, kulübü, oyuncuları hepsini hesapta bulunduracaksınız. Hani yıpratıcı olduğunu kabul ediyoruz. Ama hani bak, bu geri dönüş özellikle o kamuoyu yönetme kısmında ciddi problem doğuruyor Aykut Kocaman için. Zaten olan bir güven bunalımı var. Onu daha da arttıracak. Takım içinde de arttırabilir gibi geliyor. Yani bundan sorunun şey olması için, bir sorun yaşamaması için şöyle, yani 10 maçlık bir galibiyet serisi, sorunsuz bir saha bilançosu lazım bundan sonra. Çünkü şöyle giderse ligin ikinci yarısı ya da Avrupa maçları, işte bir galibiyet, bir beraberlik, bir yenilgi, bir galibiyet. Yani böyle giderse şey devam edecek. Seyirci bir maçta daha Aykut Kocaman istifa diye bağıracak. Evet. Yani, bu şeyde yani de o sıkıntı devam ediyor. Çünkü o güveni bence kaybetmiş. Hatta bu gidiş geliş iyice onu aşağı indiren bir ben, şey. Bana da öyle geliyor. Bir de yani bugün mesela bazı gazetelerin spor sayfalarında kurtuluş formülü olarak lanse edilmiş mesela Habertürk'te. Yani insanı ancak gülümsetebilecek şeyler, işte radikal ortaklaşa, radikal kararlara imza atılmış. Gazete medya baskısından uzak kalmak için gazete okumayacakmış, spor programlarını izlemeyecekmiş Kocaman ve basın toplantılarında sadece maçı değerlendirecekmiş ve futbolcularla birlikte yemekler düzenlenip takım içi iletişim artacakmış gibi, buna da radikal diyorlar. İnsanı yani kahkahadan öldürmese bile gülümsetecek kadar saçma şeyler söyleniyor. 4 hafta sonra evet, Galatasaray'dan liderliği alırız demişler bir de. Bir de. Evet, hani işte bir takım şeyler, hani günü kurtarıcı çözümler gibi, sanki şey okumasa, gazete okuması, televizyon izlemesi, hani o Türkiye'de şey, ona eleştirilmeyecek bu sözler. Hiçbir şekilde duymayacak, eleştirileri duymayacakmış. Evet. Gibi bir ortam. Beni en çok tabii şey... Yani sıkıntılı bir ikinci, yani Alex sonrası bunun biraz olacağı muhtemeldi. Hani öyle bu kadar damga vurmuş etkili futbolcu sonrası bunun olması muhtemeldi. Hani bir şundan bahsetmiştik daha önce, hani yerine onu unutturacak bir transfer, bir isim, ismi bile olabilecek birisi. Hani iddiaya göre işte bir 4 transfer sözü verildi, o yüzden döndü gibi bir şey var. Ama o transferler de biliyorsun şunu demek, yani ben elindeki kadroya güvenmiyorum. Evet. Şu andaki. Bu manaya geliyor. Hani o da mevcut oyuncularla aslında aralarında ne kadar güven var, o konuda bir soru işareti doğuruyor. Evet. Çok sıkıntılı bir ikinci yarı bekliyor Aykut Kocaman'ın ve Fenerbahçe'yi. Yani bir de beni en çok düşündüren, Açık Gazete'de Alp Ulagay'la spor programını izlemeyecek olması bundan böyle. O tabii bütün yıkıcı bir etki yaratacak. Artık radyoyu yalnız dinliyordu. Bilim, Avusturya döneminde şimdi. Evet. Fenerbahçe'deyken tabii boyutlar değişmiştir ama hakkında yani bir sezon hakkında kitap yazılmış. Her tek sektörlerden birisi. Evet. O zaman ben röportaj yapmıştım. 2004-2005 olabilir. Barış Tut kitap yazdığında kocaman bir adam diye bir röportaj da yapmıştık. İstanbul Spor'da da benzer bir sorun yaşamıştı. Fenerbahçe'dekinin yani çapı çok daha ufak ama işte takımın yönetimi yok. Uzanlara gittikten sonra kulübün takımı bir yana tutma çabasını otobüslerle seyahat ederken. Evet. Yoksa ben değerli bir insan ama burada bir bu güven bunalımını nasıl çözüleceğine dair bir reçete vermiş değil o ve kulüp. Verebilecek gibi de gözükmüyor. Evet, belki de burada bitirmek durumunda şeyi de konuşmak istiyorduk ama bir cümleyle istersen söyle. Sunderland taraftarlarının oturmayı reddettikleri, yani bundan sonra Sunderland taraftarının oturmayan taraftarın kombine biletinin iptal edileceğine dair bazı haberler vardı. İngiltere'de şu talep giderek kuvvetleniyor. Taraftarlar Birliği son aylarda ama özellikle son haftalarda giderek daha güçlü seslendiriyor. Yani kale akış tribünlerde koltuklu değil ayakta seyirci için bölümler olsun. Örnek olarak da Almanya'yı veriyorlar. Almanya'da lig maçlarında, Avrupa değil, Avrupa'da UEFA'nın yasağı var. Lig maçlarında koltuklar kaldırılıp seyircinin ayakta girdiği ve maç izlediği şeyler var. Statlar var. Birçok statta var. Ve hani bilet fiyatları ucuz ve koltuk olmadığı için de daha fazla seyirci alınabiliyor. Ama tabii İngiltere'de özellikle Hillsborough başta olmak üzere futbol facialarından dolayı çok kötü anılar var. Ayakta seyircili, kalabalık seyircili, kontrol edemeyen seyircili şeylerle, tribünlerle ilgili. Bu yüzden hani ne Premier Lig yönetimi ne Futbol Federasyonu pek şey gözükmüyor buna. Destek veri gözükmüyor. Sandalın kulübü de ayakta maç izlemek ısrar eden taraftarların sezonluk biletlerini iptal edeceğini duyurmuş. Yani kulüpler, kurumlar tarafından ciddi bir direniş var. O hakikaten ki bu sene buna dair bir rapor da açıklandı meşhur. Hillsborough faciasına 96 kişinin öldüğü faciaya yönelik. Şimdi onlara atılınca İngiliz kurumlarına hak vermek elde değil. Yani çok feci tecrübeler yaşadılar. Eskisi gibi tabii dikenli teller yok, önlemler daha fazla. Buna rağmen çok kolay izin çıkacağını düşünmüyorum İngiltere'de. Ama Alman örneği de sürekli vurgulanacaktır. Hani hem ucuz bilet hem daha fazla seyirci örneği. Evet. Bakalım nereye gidecek bu tartışmanın sonu. Peki, burada bitirelim o zaman. Bu senenin son programıydı, spor programı. İyi yıllar dileriz. Ben de tüm dinleyicilere ve size iyi yıllar diliyorum. Artık 2013'ün ilk programında görüşmek üzere haftaya. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Alp Ulagay'la Spor. Evet, Açık Radyo 94.9, Açık Gazete ve sona eriyor. Saat 10.04. Çıkış olarak da Neville Brothers'dan bir parça seçtik size. Charles Neville'ın doğum günü bugün, 28 Aralık 1939'da New Orleans'de, Louisiana'da doğmuş. Çok önemli bir grubun yarısını oluşturuyor Neville biraderlerin. Ve bugünlerde özellikle Kanada'daki yükselen yerli kızılderili ayaklanmasıyla da ilgili olabileceğini düşündüğümüz bir yerlilere ilişkin güzel bir albümleri var, Yellow Moon diye. O albüme adını veren Sarı Ay bir parçayla da bitiriyoruz programımızı. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Mesih'e